پوخلی شیرین زاندی پا بارو دو دا دل برا قربان فدای گولا قربان فدای گولا وجدان تمو سلام دا آفرین دی پو منزلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا وجدان تمو سلام دا آفرین دی پو منزلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا پو خلی شیرین زاندی پا بارو دو دا دل برا قربان فدای گولا قربان فدای گولا وجدان تمو سلام دا آفرین دی پو منزلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا وجدان تمو سلام دا آفرین دی پو منزلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا حازمی پر احزاب ددی عصر پر سلبیانو ددن پر خائنانو د دین پر خائنانو لمبا لمبا لمبا یہ ہر ڈگر کی دسیالانو د غرب پر بی دینانو د غرب پر بی دینانو حازمی پر احزاب د دی عصر پر سلبیانو د دین پر خائنانو د دین پر خائنانو لمبا لمبا لمبا یہ ہر ڈگر کی دسیالانو د غرب پر بی دینانو د غرب پر بی دینانو د مینی دی دا زور دا ہر دکمن اقرار پخپلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا د مینی دی دا زور دا ہر دکمن اقرار پخپلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا پو خلی شیرین زاندی پا بارو دو د دل برا قربان فدای گولا قربان فدای گولا وجدان تمو سلام دا آفرین دی پو منزلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا وجدان تمو سلام دا آفرین دی پو منزلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا امیل دی تا جوڑ کڑائی لبارو دو سخا گرانا دا بیع دی ہر آنا دا بیع دی ہر آنا سنگار دی موٹر بم دا پکٹ کٹ خندار آوانا جہان در تا حیرانا جہان در تا حیرانا امیل دی تا جوڑ کڑائی لبارو دو سخا گرانا دا بیع دی ہر آنا دا بیع دی ہر آنا سنگار دی موٹر بم دا پکٹ کٹ خندار آوانا جہان در تا حیرانا جہان در تا حیرانا زرین دیکھو زرین بیا تاریخونا دا کابلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا زرین دیکھو زرین بیا تاریخونا دا کابلا قربان فدای گولا قربان فدای گولا پوخلی شیر

گلا وجدان تا مو سلام دا آفرین دی پو منزلا قربان فدای گلا قربان فدای گلا وجدان تا مو سلام دا آفرین دی پو منزلا قربان فدای گلا قربان فدای